4. Mimozemské bytosti. Kolem Davida Stara se vznášely šmouhy světla. Pomalu identifikoval palčivou bolest v těle a tlak v zádech. Ten byl způsobený tím, že ležel na zádech na tvrdé matraci. O bolesti věděl, že souvisí s použitím paralyzujícího plynu, který zasahuje nervová centra v mozku. Ještě předtím, než znovu začal světlo vnímat spojitě a než si začal uvědomovat své okolí, ucítil, jak někdo třese jeho rameny a jen vzdáleně pociťoval štípavou bolest políčků. Pak mu světlo zalilo oči a on s námahou zdvihl ruku, aby odrazil příští políček. Byl to čára, kdo se nad ním nakláněl, drobný králičí obličej s kulatým tupým nosem měl přitisknutý až k němu. Hernajs, myslel jsem, že je načisto po tobě. David se stěžka opřel o loket. Skoro mám ten pocit. Kde to jsme? Ve vězení na farmě. Odsud se nedostaneme. Dveře jsou zavřené a na oknech mříže. Vypadal sklíčeně. David si prohmatal pod paždí. Jeho zbraň zmizela. Přirozeně. Co jiného mohl čekat? Zeptal se čáry, ty jsi taky dostal dávku. Střízlík zavrtěl hlavou. Zukisovi stačilo mě jen praštit pažbou pušky. S neskrývanou nechutí si prsty nahmatal místo na hlavě. Potom chvástavě dodal, nejdřív jsem mu ale málem zlomil ruku. Venku se ozvaly něčí kroky. David se posadil a čekal. Dovnitř vešel Hennes a spolu s ním postarší muž s dlouhým unaveným obličejem, z něhož nápadně vystupovaly vybledlé modré oči pod huňatým šedivým obočím, které jakoby bylo neustále svraštěné. Na sobě měl normální městské šaty. Dokonce neměl ani zdejší boty až do pasu. Hennes se nejdřív obrátil na čáru. Běž do kuchyně. Neskoušej odtud bez dovolení vyklouznout, jinak tě roztrhnu jako hada. Čára se zamračil a rozloučil se s Davidem, ještě se uvidíme, pozemštěne. Pak pyšným krokem zamířil pryč, boty mu přitom klapaly. Hennes počkal, až vyjde ze dveří a pak za ním zavřel. Otočil se k muži se šedivým obočím. Tohle je on, pane Makiane. Tvrdí o sobě, že se jmenuje Williams. Proč jste na něm, Hennesi, zkoušeli plyn? Svrběla vás ruka, co? Kdybyste ho bývali zabili, ztratili bychom nenávratně cenou stopu. Hennes pokrčil rameny. Byl ozbrojený. Nemohli jsme nic riskovat. Buď jak buď, teď je tady. Davida napadlo, že o něm mluví, jako kdyby tam vůbec nebyl, nebo jako kdyby patřil k neživému inventáři v místnosti. Makian se k němu otočil, v očích měl tvrdý pohled. Tahle farma je moje. Táhne se 100 mil na všechny strany. A jedině já rozhoduju o tom, koho pošlu do vězení, kdo bude mít práci a kdo bude hladovět, dokonce i kdo bude žít a kdo zemře. Mluvím dost jasně. Ano, odpověděl David. Když budeš mluvit pravdu, nemusíš se ničeho bát. Jestli se ale pokusíš nám něco zatajit, najdeme si už způsob, jak tě přivést k rozumu. Možná tě budeme muset zabít. Rozumíš mi? Naprosto. Jmenuješ se Williams. Pod žádným jiným jménem mě na Marsu neznají. Dobrá. Co víš o otrávených potravinách? David se posadil na posteli a nohy svěsil dolů. Má sestra zemřela po jedné odpolední svačině, když snědla chleba s džemem, začal. Bylo jí 12 a ležela tam mrtvá se zavařeninou na obličeji. Zavolali jsme doktora. Řekl, že jídlo bylo otrávené. Nakázal nám, že nesmíme jíst nic, co máme v domě, dokud se nevrátí se zvláštními přístroji. Nikdy se už neukázal. Místo něho se ale objevil někdo jiný. Někdo vysoce postavený. Doprovázeli ho muži v nenápadných oblecích. Museli jsme mu popsat, jak to všechno bylo. Tvrdil nám, že se jedná o infarkt. Namítli jsme, že je to vyloučené, protože má sestra měla srdce úplně zdravé, on nás ale neposlouchal. Varoval nás, že jestli budeme šířit absurdní historky o otráveném jídle, že se dostaneme do velkých potíží. Pak si odnesl sklenici s džemem. Rozzlobil se na nás za to, že jsme sestře zavařeninu otřeli z úst. Snažil jsem se promluvit s naším doktorem, ale sestra jen opakovala, že není v ordinaci. Když jsem tam konečně vnikl, řekl mi, že stanovil nesprávnou diagnozu. Zdálo se, že se o tom bojí mluvit. Šel jsem na policii, nikdo mě ale neposlouchal. Žem, který si ten muž odnesl s sebou, jedla jedině má sestra. Právě jsme tu sklenici otevřeli, byla dovezená z Marsu. Jsme staromodní lidé a máme rádi tradiční jídla. Žádný jiný výrobek z Marsu jsme v domě neměli. Pátral jsem v novinách o zprávách o dalších otravách. Všechno mi to připadalo podezřelé. Jel jsem dokonce do metropole. Přestal jsem pracovat a rozhodl se, že musím zjistit, kdo zabil mou sestru, že musím chytit pravé viníky. Mé pátrání ale k ničemu nevedlo a pak mě přišla zatknout policie. Naštěstí jsem s tou možností počítal a o vlásek se mi podařilo jim uniknout. Přijel jsem na Mars ze dvou důvodů. Za prvé, byl to jediný způsob, jak uniknout vězení, i když teď to tak zrovna nevypadá. Kromě toho mě sem přivádí jediná skutečnost, kterou se mi v metropoli podařilo zjistit. V restauracích tam za podezřelých okolností zemřeli dva nebo tři lidé a ve všech případech bylo na jídelníčku jídlo z Marsu. Rozhodl jsem se proto hledat odpověď přímo tady. Makian si zamyšleně přejížděl palcem po bradě. Dává to smysl. Co myslíte, Hennessy? Bude lepší, když nám řekne jména a data, ať si tu jeho historku můžeme ověřit. Co když si všechno vymyslel? Makianův hlas zněl téměř naštvaně. Víte dobře, že to nejde. Další rozruch kolem celé záležitosti si nemůžeme dovolit. Zničilo by to celý syndikát. Otočil se k Davidovi. Pošlu sem za vámi Bensona, je to náš agronom. Promluví si s vámi. Pak se znovu obrátil k Hennessyovi, počkejte tady na něho. Než se Benson objevil, uplynula asi půl hodina. David si čekání krátil tím, že se nenucené natáhl na lůžko a tvářil se, že Hennessy nevidí. Ten naopak předstíral, že David je vzduch. Nakonec se otevřely dveře a něčí hlas prohlásil, jmenuju se Benson. Ten hlas působil klidným, trochu nerozhodným dojmem. Patřil muži kolem čtyřicítky s kulatým obličejem, řídnoucími pískově žlutými vlasy a brýlemi bez kovových obrouček. Jeho malá ústa se automaticky roztáhla do úsměvu. A vy musíte být Williams, pokračoval Benson. Přesně tak, odpověděl David Starr. Benson si mladého pozemštěna pečlivě prohlížel, jako kdyby ho zkoumal pod mikroskopem. Pak se zeptal, nevrhnete se na mě, ne, nejsem ozbrojený, zdůraznil David. Kromě toho je farma plná mužů, kteří by mě zabili, jen kdybych se o cokoliv pokusil. Zcela správně. Můžete nás nechat o samotě, Hennessy. Hennessy rozhořčeně vyskočil. Je to nebezpečné, Bensone. Prosím, Hennessy. Bensonovi mírné oči zaskly brýlí se nepohnuly ani o píť. Hennessy nespokojeně zabručel, nesouhlasně plácl rukou o stehno a pak vypochodoval ven. Benson za ním zamkl dveře. Abyste tomu rozuměl, Williamsi, řekl omluvně, za poslední půl rok se ze mě stal veledůležitý člověk. Dokonce i Hennessy mě poslouchá. Ještě jsem si na to nestačil zvyknout. Znovu se usmál. Pan Makian mě informoval v tom smyslu, že jste byl svědkem smrti způsobené onou podivnou otravou. Ano, viděl jsem, jak umírá moje vlastní sestra. Bože! Benson zrudl. To je mi strašlivě líto. Vím, že to musí být pro vás bolestivé, ale chtěl bych vás požádat, abyste mi její smrt popsal co nejpodrobněji. Je to velmi důležité. David mu zopakoval příběh, který předtím vylíčil Makianovi. Benson k tomu poznamenal, všechno se seběhlo tak rychle. Ano. Od chvíle, kdy posvačila, neuplynulo víc než 5-10 minut. To je strašné. Opravdu strašné. Nemůžete ani tušit, jaká je to ve skutečnosti katastrofa. Nervózně si mnul ruce. V každém případě vám teď musím dopovědět zbytek. Většinu jste si domyslel sám, přesto cítím, že to musím udělat kvůli tomu, co se stalo vaší sestře. My všichni na Marsu za to neseme zodpovědnost do té doby, než se nám podaří celou záhadu objasnit. Tyhle otravy totiž trvají už celé měsíce. Není jich sice zase tolik, ale stačí na to, abychom byli s rozumem v koncích. Víme s naprostou jistotou, že otrávené potraviny nepocházejí ze žádné farmy na Marsu. Zjistili jsme, že všechno otrávené zboží je expedováno z Vingradu, ostatní dvě města jsou v tomto ohledu zatím čistá. Z toho se dá usuzovat, že zdroj nákazy je ve městě. Hennessy prověřuje tohle podezření. Jezdí v noci do města, pátrá na vlastní pěst, ale zatím se mu nic nepodařilo zjistit. Teď už rozumím, na co narážel Čára, řekl David. Cože? Benson se zatvářil nechápavě, potom se mu ale tvář vyjasnila. Vymyslíte toho mrňavého chlapíka, co neustále povykuje. Ano, jednou přistihl Hennessy, když odjížděl a ten ho kvůli tomu propustil. Hennessy jedná příliš impulzivně. V každém případě si myslím, že jeho teorie není správná. Fakt, že se otrávené potraviny objevují ve Vingradu, ještě nic nedokazuje, je to přece hlavní překladiště pro celou hemisféru. Pan Makian je přesvědčený, že někdo otravu šíří záměrně. On a několik dalších členů farmářského syndikátu dostalo nabídku na odkoupení jejich farem za směšně nízké ceny. Samozřejmě v ní není ani zmínka o otrávených potravinách, takže se nedá prokázat přímá souvislost mezi návrhem na odkoupení a touhle špinavou záležitostí. David ho soustředěně poslouchal. Pak se zeptal, kdo přišel s těmi nabídkami. Jak to máme vědět? Viděl jsem ty dopisy a nestojí v nich nic víc, než že v případě přijetí nabídky má syndikát vyslat kódovanou zprávu na určeném mezihvězdném vlnovém pásmu. Cenová nabídka se přitom každý další měsíc sníží o 10%. Copak se ty dopisy nedají vystopovat? Bojím se, že ne. Přišly normální poštou a podle známky byly poslány z oblasti asteroidů. Jak chcete pátrat v takovém bludišti? Informovali jste policii. Benson se tiše zasmál. Podle vás by se pan Makian nebo někdo další ze syndikátu měl obrátit na policii. Tohle je vyhlášení soukromé války. Zřejmě správně nechápete mentalitu zdejších lidí. Tady se neběží s prosíkem za policií, když se dostanete do potíží, pokud nechcete připustit, že to sám nezvládnete. Ještě jsem neslyšel o majiteli farmy, který by to kdy udělal. Navrhl jsem, aby o dopisu informoval akademii, ale pan Makian o tom nechce ani slyšet. Prohlásil, že velevážení vědci, pokud jde o otravy, stejně nic nevypátrali a že bez takových pitomců se docela dobře obejde. Proti takovému názoru se těžko vymýšlejí argumenty. Vy sám se zabýváte otravami. Ano. Jsem zdejší agronom. Tak vás pan Makian také představil. HMM. Zcela přesně řečeno, agronom se specializuje na experimentální zemědělství na vědecké bázi. Studoval jsem principy úrodnosti a střídání plodin a další podobné otázky. Jsem odborník na místní podmínky. Není nás tady příliš mnoho, takže není velký problém najít si dobré místo na farmě, i když si někdy o nás myslí, že jsme vystudovaní idioti, co nemají sebemenší ponětí o praxi. Já osobně jsem si k agronomii ještě přidal botaniku a bakteriologii, proto mě pan Makian pověřil, abych vedl výzkumný program zabývající se oněmi otravami. Ostatní členové syndikátu se mnou spolupracují. Co se vám podařilo zjistit, pane Bensone? Stejně tak málo jako akademikům, což není tak překvapivé, když vezmeme v úvahu, jak skromné jsou mé možnosti ohledně vybavení a podpory. Přesto jsem si vypracoval několik teorií. Otrava je tak rychlá, že ji nemůže způsobovat nic jiného než bakteriální toxin. Tomu odpovídá nervová degenerace, ke které přitom dochází, a další příznaky. Domnívám se, že jde o bakterii z Marsu. Cože? Mars není bez života. Když sem dorazili první pozemšťané, našli tu jednoduché formy života. Například gigantické řasy, jejichž modrozelená barva byla rozpoznatelná teleskopy už v době, kdy se ještě meziplanetárně nelétalo. Na těchto řasách pak žily bakterie a dokonce i drobný hmyz, který se mohl volně pohybovat, ale produkoval potravu jako rostliny. Ty formy života se zachovaly ještě i dneska. Samozřejmě. Na půdě, kde jsme začali farmařit a kam jsme nasadili vlastní bakteriální kmeny nutné pro růst rostlin, jsme je zničili. Avšak na neobdělávaných částech Marsu se původním organismům velice dobře daří. Jak to ale souvisí s našimi rostlinami? To je dobrá otázka. Je třeba si uvědomit, že zdejší farmy se liší od pozemských. Nejsou vystaveny přímému vlivu slunce a vzduchu. Zdejší slunce nedokáže dát rostlinám ze země dostatek tepla a navíc tady neprší. Na druhé straně je tu dobrá, úrodná půda a dostatek kysličníku uhličitého, bez něhož se rostliny neobejdou. Zkrátka a dobře, plodiny na Marsu se pěstují v obrovitých sklenících. Celý proces od zasetí až po sklizení je téměř plně automatizovaný, takže místní farmáři jsou vlastně mechanici. Farmy se uměle zavlažují pomocí celoplanetárního systému potrubí, které sahá až k ledovým čepičkám na pólech. Vykládám vám to tak podrobně, aby vám bylo jasné, že je téměř vyloučené, aby za normálních okolností došlo k nakažení rostlin. Pole jsou uzavřená, hlídená ze všech stran, kromě cesty ze spodu. Co tím myslíte? Zeptal se David. Pod nimi jsou jeskyně a v nich možná marťané. Chcete říct bytosti? Bytosti ne, ale organismy stejně inteligentní jako lidé. Mám důvod věřit, že se ze všech sil snaží nás, pozemské vetřelce, vyhnat ze své planety.